उनके जुल्फे उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मुझे क्या गरज किसी से हंसे फूल या सितारे, है मेरी नजर में फीके ये जवान जवान नजारे। अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये खुशी रहे सलामत यूं ही जश्न हो सुहाना,